Jeg er en af de pæne drenge, en af dem, der aldrig svarer igen. Jeg er velanskreven, høflig og beleven, og når jeg har fri, så kører jeg på knallert hjem. Jeg sidder bag ved et styr, så bliver jeg vild som et dyr, og så finder jeg mig ikke mere i noget. Jeg drøner gennem gaderne, jeg spytter på facaderne, min underdanighed er overstået. Når jeg er bag ved et styr, er jeg en helvedes fyr, og mine nederlag og sover, de er klemt. Jeg er en helt, når jeg er bag ved et styr. Jeg har ingen rigtig ven i skolen, alle andre er på nakken af mig. Men når de vil drille, er jeg ganske stille. De har aldrig nogensinde set mig blive gal. Men når jeg sidder bag ved et styr, så bliver jeg vild som et dyr, og så finder jeg mig ikke mere i noget. Jeg overhaler indenom, for gaden er min ejendom. Min underdanighed er overstået. Når jeg er bag ved et styr, er jeg en helvedes fyr, så er der ingen, der skal gå og drille mig, for jeg har magt, når jeg er bag ved et styr. Jeg har faktisk aldrig kendt en pige, jeg kan ikke rigtig snakke med dem. Jeg bliver rød i hovedet, jeg mister altid modet. Bare en pige ser på mig, så bliver jeg som gelé. Men når jeg sidder bag ved et styr, så bliver jeg lidt af en tyr, og så finder jeg mig ikke mere i nål. Jeg flygter alle fjenderne, så mobber alle kvinderne, min underdanighed er overstået. Når jeg er bag ved et styr, er jeg en helvedes fyr, så er der ingen pige, der kan stå for mig. Jeg er en helt, når jeg er bag ved et styr.